Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Kopalnie i wesela dużymi ogniskami koronawirusa w najbliższych dniach będzie nawet do 500 przypadków dziennie. Amerykanie przedstawili plany wycofania wojsk z Niemiec. Część żołnierzy może trafić do Polski. Dziś start misji na Marsa. Łazik Perseverance będzie szukał śladów dawnego życia na czerwonej planecie. Jeszcze przez kilka dni w Polsce będzie dziennie po 400-500 przypadków koronawirusa. Resort zdrowia informuje, że jest to związane z ogniskami w trzech kopalniach na Śląsku. Wczoraj w całej Polsce potwierdzono 512 nowych przypadków, z czego 183 w województwie śląskim. A większość przypadków dotyczy kopalni Bielszowice, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 444 przebadanych górników 38 okazało się być zakażonych. No i znamy również wyniki z przesiewów kopalni PG Silesia. Tutaj na 300 przebadanych osób 35 niestety jest chorych. Dlatego podejmujemy też decyzję, co dalej z tą kopalnią, czy dalej pracownicy tego zakładu będą badani. Kolejnym ogniskiem zakażeń są wesela. W powiecie pszczyńskim jest już 33 zakażonych na 80 osób. Tutaj jest, jak mówią inspektorzy sanitarni, sytuacja nadal dynamiczna i możemy spodziewać się wzrostu zakażeń. No i niestety pojawiły się nowe wesele w powiecie pszczyńskim na 139 osób. Tutaj 3 osoby zakażone póki co. Na całym świecie jest prawie 17 milionów zakażeń i ponad 660 tysięcy ofiar śmiertelnych. Ponad 10 milionów chorych zostało wyleczonych. Prawie 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec wycofają Stany Zjednoczone. Ponad połowa z nich wróci za ocean, reszta zostanie przeniesiona do innych krajów europejskich. Sekretarz obrony USA Mark Esper, który przedstawił plany, mówił, że Polska jest jednym z krajów, w których możliwe jest zwiększenie obecności sił amerykańskich. Szczegóły Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef Pentagonu poinformował, że liczebność sił USA w Niemczech zostanie zredukowana z obecnych 36 do 24 tysięcy. Około 5600 żołnierzy zostanie przeniesionych do innych krajów NATO, a 6400 powróci do Stanów Zjednoczonych, ale będzie rotacyjnie rozlokowywanych w Europie. Mark Esper podkreślił, że plan wycofania części sił USA z Niemiec ma na celu zwiększenie zdolności odstraszania Rosji, wzmocnienie NATO, a także zwiększenie strategicznej elastyczności wojsk amerykańskich. Szef Pentagonu wymienił Polskę jako jeden z krajów, gdzie możliwe jest zwiększenie obecności sił amerykańskich. Esper podkreślił, że realizacja planu potrwa wiele lat. Pierwsze jego elementy będą jednak już wprowadzane w życie w najbliższych miesiącach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyłudzały pieniądze na aukcjach internetowych i oszukały ponad 300 osób. Zysk wpływał na wiele rachunków bankowych założonych na fałszywe dane osobowe. Policjanci z Włocławka zatrzymali matkę i jej dwie córki poszukiwane listami gończymi przez sądy i prokuratury w całym kraju. Zatrzymane kobiety to siostry w wieku 35 i 38 lat i ich 59-letnia matka. Siostrom przedstawiono łącznie około 300 zarzutów dotyczących oszustw. Kobiety wyłudzały pieniądze, wystawiając na aukcjach internetowych nieistniejące towary. Mówi starsza sierżant Anita Szefler-Ciupińska, rzecznik prasowy włocławskiej komendy. Te aukcje dotyczyły artykułów różnego typu, od mebli ogrodowych po artykuły spożywcze. Pokrzywdzonych zostało około 300 osób z całej Polski, a ponad 50 prokuratur z kraju wszczęło wobec nich poszukiwania. Trudno było je namierzyć, bo podawały różne adresy w całym kraju. Okazało się, że od ponad roku mieszkały z matką w domu we Włocławku i przez 12 miesięcy nie opuszczały posesji. Stare śmieci i zasłonięte okna sugerowały, że nikt tam nie mieszka. Tymczasem dom był dobrze obwarowaną twierdzą. Śledczy nie wykluczają, że kobiety usłyszą kolejne zarzuty. Z Włocławka Agnieszka Marszał. Rakieta Atlas V, która wyniesie na orbitę statek kosmiczny wraz z wyposażonym w drona amerykańskim łazikiem, ma wystartować o 13 z przylądka Canaveral na Florydzie. Tym samym rozpocznie się planowana od dawna misja Mars 2020, której celem jest poszukiwanie dowodów na istnienie życia na czerwonej planecie w przeszłości. Nieprzypadkowo wybrane zostało miejsce lądowania na Marsie, mówi astronom Weronika Śliwa. To miejsce nazywa się jezero, to zupełnie nie bez kozery, tylko ono rzeczywiście było kiedyś jeziorem. W związku z tym mamy dużo rumoszu, dużo pozostałości po płynącej wodzie i mamy duże szanse też na odnalezienie jakichś śladów, które być może też będą świadczyły o tym, że na przykład na Marsie rozwijały się jakieś formy życia. Lot na Marsa potrwa około 9 miesięcy. Start misji będzie można oglądać na profilach NASA w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Jan Kałucki. A na początku nie najlepsza informacja, szczególnie dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski nie sięgnie po złotego buta, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich. Lewandowskiego wyprzedził Ciro Immobile, który wczoraj zdobył bramkę dla Lazio. Rzymianie pokonali Brescia 2-0. Polak ma pecha. Kilka dni temu podjęto decyzję o tym, że nie zostanie przyznana złota piłka, a wczoraj Lewandowskiemu sprzątnięto sprzed nosa kolejne trofeum. Tego problemu nie miał Robert Lambert. Brytyjczyk został indywidualnym mistrzem Europy na żużlu. Lambert przypieczętował zwycięstwo w Toruniu, a w klasyfikacji generalnej wyprzedził Duńczyka Leona Madsena i Rosjanina Grigoria Łagutę. Najlepszy z Polaków Bartosz Smektała był piąty. Z końcowego zwycięstwa Madsena cieszy się trener reprezentacji Polski Marek Cieślak. Fajnie, że wygrał Brytyjczyk, może to się ożywi, że tam na Wyspach. No Polacy to jest słaby, ale tak od początku jechali, jak to się mówi, bez jakiegoś tam animusu, nie? Może lepiej będzie podczas indywidualnych mistrzostw świata. Opublikowano tegoroczny kalendarz. Będzie 8 imprez. 2 we Wrocławiu, 2 w Gorzowie Wielkopolskim, 2 w Pradze, 1 w Toruniu, 1 w nieznanej jeszcze lokalizacji. I na koniec siatkówka. Polki wygrały ze Szwajcarkami 3-1 w towarzyskim meczu. W składzie Polek było bardzo dużo debiutantek. Kapitan naszej drużyny Julia Twardowska jest przekonana, że te zawodniczki w przyszłości będą stanowić o sile kadry narodowej. Dziewczyny jak na ich wiek, ich praca, którą wykonują, przekłada się na to, że już teraz bardzo dobrze grają, a w przyszłości będą naprawdę, naprawdę dobrymi zawodniczkami. Szwajcarki no, pokazały charakter, potrafią walczyć, super sparring partner. No jedyne, co mogę powiedzieć, to brakuje kibiców. Brakuje tej atmosfery, brakuje ich bardzo. Fajnie, że były transmisje, jednak no, chciałabym, żeby już wszystko wróciło do normalności i żeby przyszli tutaj i z nami wspólnie przeżywali te emocje. A kolejny sport w trójce za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i krańcach południowo-wschodnich przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 w Olsztynie, 21 w Gdańsku i Białymstoku, 22 w Jeleniej Górze, Poznaniu, w Gorzowie i Szczecinie, 23 w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, 24 w Zielonej Górze, w Łodzi, w Kielcach i Lublinie, 25 w Zakopanem, Przemyślu, Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu, a w Katowicach, Krakowie dziś najcieplej 26 stopni. Tymczasem w Hanii, tam się właśnie przenosimy. Jaka pogoda? Panie redaktorze, tymczasem w Hanii pogoda jest taka, że wykonam czynność wykonuję ponownie, ale teraz już użyję. Dobrze. Obowiązkowo oczywiście co najmniej 30, bo i tak się człowiek opali, smaruje się. U mnie jest 8 z minutami i słońce, więc operuje już mocno, powiedziałabym bardzo mocno, na termometrach 25 stopni, ale potem pogoda zapowiada się następująco. Trójka i dwójka, czyli na termometrach będą 32 stopnie. Mhm. Bezchmurnie, bezwiecznie, gorąco, nie przewiduję zmian. Wspaniale. Jeszcze troszeczkę tego szumu. O! No nie, no ktoś przyjechał. Ale to nic. Do Hani się jeszcze przeniesiemy. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Trójka. Do usłyszenia. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, ponownie witam pomocników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. smukła sylwetka, to tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iza mówiła, że słońce już w Hanie operuje. Pani Marta szybko napisała. Mam tak samo. Zawsze, gdy słyszę, że słońce operuje, wyobrażam je sobie ze skalpelem w promyku i masce chirurgicznej. Dokładnie tak mam też. Bardzo pani dziękuję, pani Marto. Maska, bardzo ważna rzecz oczywiście. A poza tym? Ja doszukałem się takiego wytłumaczenia odnośnie nazwy bohatera miasta, bohatera dzisiejszej audycji. Więc Hania przez CH to zapis łaciński z greki, a przez samocha z języka tureckiego. Bardzo panu dziękujemy. 22 i 7 trójek nasz numer telefonu, ranek@polskieradio.pl 71335 w każdej sprawie. Jesteśmy w Hani, ale też mówiliśmy o Arnoldzie. Przecież w kraju nad Wisłą Arnold to nie był Terminator, tylko to był elektroniczny morderca. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, że ten film się nazywał nie Terminator, tylko właśnie Elektroniczny Morderca. Tak więc jak słucha nas pan Elektroniczny Morderca, to serdecznie go pozdrawiam. I składamy życzenia, bo Arnold Schwarzenegger ma dziś swoje urodziny. Tu trójka, 11 minut po 7. Miał pan rację, Lehman jednak jeden dzień nie zrobił różnicy z tymi jabłkami. Ja panu podpowiem. Tak? Jutro będzie podobnie. Niech pan poczeka z miesiąc, jak miesiąc, tak patrzy na te jabłka. Kto by wytrzymał? Mirabelki już prawie dobre. Prawie dobre. Ale pan wie, że to są na pewno mirabelki? Nie. Może to jest inna jabłoń i też są małe, zielone jeszcze. To są mirabelki, takie nazywam. Tej wersji będę się trzymał. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Pytanie od pani Korneli, kosmiczne będzie. To pan lubi. Pytanie jest takie, że gdyby nasze słońce, które mamy tutaj, nasze ulubione, świeciło połowę mniej. Okej. Okay. Chyba tak mogę powiedzieć, tak, prawda? No, tak. Ale za to mielibyśmy dwa takie, to czy coś by dla nas się zmieniło w tej sprawie? To pytanie wcale nie jest tak abstrakcyjne, jakby się mogło wydawać. Są dlatego, takie miejsca, tak, że tak, mają dwa słońce? Układy podwójne gwiazd istnieją, nawet są układy potrójne, gdzie są dwie lub trzy gwiazdy w jakimś takim, powiedzmy, układzie, jakimś takim ruchu wokół siebie, czy wokół wspólnego środka masy, tak się w zasadzie powinno mówić. A wokół tego mogą być też planety. Mhm. Z punktu widzenia takiego energetycznego, to znaczy stawiamy jakieś urządzenie i mierzymy, ile światła do nas dociera, albo ile ciepła się generuje na powierzchni, to być może niewiele by się zmieniło, ale zasadniczo by się zmieniło to, że nasza orbita by była wtedy bardzo nieregularna. Orbita nasza w sensie planety. Mhm. Bo te gwiazdy, dzisiaj mamy tak, że jest jakaś gwiazda i wokół tego my się obracamy. Natomiast wtedy te gwiazdy obracają się wokół siebie, tak trochę w zależności od tego, czy są takie same, to wtedy obracają się tak wokół wspólnego środka. Któraś musi być ważniejsza. Jak są takiej samej masy, to nie ma właśnie ważniejszej. Nie ma kierowniczki? Nie, nie, nie. Jeżeli jest jedna dużo, dużo większa, a druga mniejsza, to wtedy rzeczywiście ta mniejsza tak trochę kręci się wokół tej większej. Jak to w życiu. Jak w życiu. Jak to w życiu. Natomiast jakkolwiek by tam między tymi gwiazdami było, to orbita planety, która krąży wokół tych gwiazd, na pewno nie byłaby regularna. W efekcie na powierzchni takiej planety warunki, które panują, mam na myśli temperaturę, ciśnienie, ilość światła, która dociera do takiej planety, one by były bardzo zmienne. A podstawą do tego, żeby życie się wykształciło i mogło funkcjonować, jest regularność. I o tym, że ta regularność jest niezwykle istotna, świadczy chociażby to, że istnieją całkiem przekonujące obliczenia mówiące, że gdyby nie było Księżyca, to ruch Ziemi wokół Słońca, przez to, że byłby nieco mniej regularny, mógłby spowodować, że życie tu nie mogłoby powstać, że te warunki byłyby na tyle zmienne, że nie mogłoby się wykształcić. Jeżeli sobie wyobrażam teraz jedną gwiazdę i planetę, która krąży wokoło i mówimy, nawet lekkie nieregularności tego krążenia wokoło mogłyby spowodować, że tu życie nie powstaje. Dobrze, że mamy Księżyc, bo on nas stabilizuje. A równocześnie mogę sobie wyobrazić, czy wyobrażam sobie dwie gwiazdy i planetę, która krąży wokół nich, gdzie orbita tej planety by była bardzo, ale to bardzo nieregularna, to pani Cornelio, fajnie takie coś oglądać, natomiast warunki by na pewno były skrajnie inne ze względu na dużą zmienność. Rozumiem. A z trzema to już w ogóle by było. Nigdy nie doceniłem naszego Księżyca aż tak bardzo jak dziś. On jest niedoceniony. Prawda? On jest totalnie niedoceniony. A ja sobie myślę, że my nie dość, że na niego chcemy wrócić, no bo chcemy, to my jeszcze z niego będziemy dużo czerpali. Myślę, że energii. Z Księżyca? Tak. No dobrze. Ja nie, tak myślę. Nie mówię nie. Nie mówię nie. Możemy się spotkać tutaj za 50 lat. Jesteśmy umówieni. I pogadamy. No dobrze, ale też 15 po siódmej. Tylko żeby pan kanapki dobrze, zrobił. Dobrze, zapisałem sobie. To do zobaczenia. Jutro i za 50 lat. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen, do bólu znanych wręcz. tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Mogę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Boską wciąż się wyrwać. Flagą tam stąd myśli to może. Dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bo skoro wciąż się wyrwać. Długą nam stąd myśli chcą. To chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli. Ale jakoś ciągle kręci się. Polu Zjanci, ale nam się utwór przypomniał bardzo sympatyczny. Dzień dobry panu. Uprzejmie donoszę, że zapisałem sobie termin w kalendarzu. 30 lipca 2070 roku na spotkanie z doktorem Rożkiem. Także proszę przekazać mu, żeby pamiętał. Przekażę, oczywiście będzie pamiętał. Musimy tylko sprawdzić, czy to aby nie niedziela, bo słabo wyjdzie. Ale dobrze, 227 trójek. Dziś urodziny Arnolda Schwarzeneggera. A mój syn w czasach świetności Terminatora dostał właśnie na urodziny kanarka i dał mu na imię Arnold. Ależ to brzmi dumnie, kanarek Arnold. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 71335. Jeszcze w sprawie zagadki, bo taką zagadkę nam słuchacz po 6.30 zadał. Dlaczego na Krecie jest tak, że czasem drogowskazy wskazują Hanie przez samocha, czasem przez cecha? Podejrzewam, że to chodzi o efekt Dopplera. Jak się wjeżdża, to jest krótkie H, a jak się wyjeżdża, to jest długie H. Pan Rożek, doktor Rożek będzie w stanie to pewnie wytłumaczyć. Pewnie tak. Ma to sens oczywiście. I Zawoźniak jest w Hani i opowiada nam o tym dzisiaj bardzo szczegółowo. Czy słońce operuje, aby? Słońce bardzo operuje, aby. Już jest coraz wyżej. Powiem szczerze, jest mi coraz cieplej. To dobrze. Ja się zaczynam powoli usuwać w cień. Tak leciutko. Dziwię się, że osoby, które wstać do pracy nie musiały dzisiaj o tej porze, no tak jak ja na przykład, albo ci, którzy przyjmują turystów, albo restauratorzy, dziwię się, że oni już siedzą po tych kawiarniach, tutaj wzdłuż nabrzeża w porcie, ale jest całkiem sporo takich osób. Wyszły sobie na kawę. Muszą omówić prosto wiele spraw. Być może prosto z samolotu, no zakładam, że to jest taka sytuacja, ale, kto wie. Marcel, mam dla ciebie zagadkę. To ja, tak, słucham. Jesteś gotowy? Tak. To jest zagadka dźwiękowa, raczej łatwa. Ty, zdaje się, byłeś na Krecie. Zdaje się, tak. No to powinieneś wiedzieć. Co ty, Magda, robisz? jak się postuka drzewo, to trochę się uciszają. Skacy się tak krzyczą. No właśnie mi się tak wydaje, że jeden tak zaczął mocniej i wtedy jest ten gwar. No myślę, muszą przekrzyczeć, żeby zwabić te panie wszystkie. Skacy się drze, jak jeden zaczyna na tym naszym orzechu, to potem następne zaczynają na kolejnych drzewach i to idzie taką falą. Ja znam odpowiedź na tę zagadkę, chociaż pytania jeszcze nie usłyszałem. No, co to jest? To jest efekt, efekt dźwiękowy to był. To był efekt dźwiękowy. Czy jakaś podpowiedź? Ale ty chyba wszystko wiesz. To są te cykające. To są te. No, to są te. Na jakąś literkę? Cykady na cykladach. To są dzidzikas. Dzidzikas? Czyli cykady. Dzidzikas. A to z tej strony ich nie znałem. Tak. Ładnie się nazywają, bardzo ładnie. Ale to jest urocze i myślę, że wszyscy, którzy wybierają się w ciepłe kraje, zwłaszcza do Grecji, to właśnie liczą na to, żeby to tak wieczorami robiło. No tak, tego jest tutaj całkiem dużo. Strasznie hałasują w gałajach oliwnych. Czasem naprawdę trudno było mi porozmawiać z właścicielem takiego gaju. Wydają ten charakterystyczny dźwięk. To jest taki dźwięk charakterystyczny i dla Krety, i dla innych wysp greckich. Dla turystów no to jest miód na uszy, bo tak, kojarzy się to z wakacjami. Ale dla tych, którzy mieszkają tutaj... To już, albo już niekoniecznie. Już niekoniecznie, ale zresztą o tym będziemy rozmawiać po 10 w audycji Byle do 13. To jest jeszcze jedna propozycja od słuchacza dla pani redaktor. Jeśli pani redaktor Izabela nie wybierze się do wąwozu Samarii, to straci pobyt na Krecie. Naprawdę polecam wszystkim, to jest wycieczka na cały dzień, wąwóz Samaria. Najdłuższy wąwóz w Europie. Ale ciepło musi tam być bardzo w tym wąwozie teraz. Ale proszę pana, ja już byłam w tym wąwozie. Wprawdzie nie teraz, bo ciągle przypominam, to jest wyjazd służbowy. Ja tu jestem w pracy, ale 11 lat temu, kiedy pierwszy raz byłam w Hani, kiedy byłam na Krecie, to oczywiście to był obowiązkowy punkt. Też było gorąco. No dobrze, to na tyle na teraz. Tak sobie patrzę na zegar. Za kilkanaście minut jeszcze się połączymy. Wybierzemy się na... Ryby. Na ryby, dobrze, na ryby. A teraz Kate Bush. Kate Bush dziś obchodzi urodziny. Kate Bush ma dziś urodziny. 2273. Ja chciałem słuchacza i redaktora Marcela i doktora Rożka w szczególności uspokoić. 30 lipca 2070 to jest środa. Tak więc do usłyszenia z 30 lipca 2070. W środę jesteśmy umówieni. 7.30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Także w kolejnych dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem może sięgać 500, przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj potwierdzono 512 nowych przypadków, najwięcej na Śląsku. A na ogólną liczbę nowych zakażeń mają wpływ ogniska w 3 kopalniach, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Ze Śląska jeszcze do końca tego tygodnia w raportach będzie dość dużo przypadków, ponieważ cały czas trwają badania przesiewowe, więc musimy się spodziewać, że tych zakażeń będzie w Polsce około 400 do 500. Do tej pory w Polsce potwierdzono prawie 44,5 tysiąca zakażeń COVID-19. Na 3 sierpnia wyznaczono termin posiedzenia, na którym Sąd Najwyższy będzie orzekał o ważności wyborów prezydenckich. Wpłynęło prawie 6 tysięcy protestów wyborczych, rozpatrzono około 400, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. W znacznej większości te protesty nie spełniały warunków formalnych, w związku z czym pozostały bez rozpatrzenia. W kilkunastu sprawach protesty wyborcze zostały uznane za zasadne, ale nie mające wpływu na wynik wyborów. Na podjęcie uchwały dotyczącej ważności wyborów sąd ma 21 dni od ogłoszenia wyników. Rada Warszawy podejmie decyzję w sprawie wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Przedstawi on raport o stanie stolicy i sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Potem będzie głosowanie. Stołeczni radni rozpatrzą też wniosek o zmianę nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Z powodu pandemii obrady odbędą się w formie zdalnej. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 166 milionów złotych. Taką kwotę do tej pory wypłacono w ramach dodatku solidarnościowego. Dla tych, którzy złożą wniosek o dodatek do jutra, teoretycznie jest szansa na otrzymanie wypłaty jeszcze w lipcu, mówi minister pracy Marlena Maląg. Dodatek ten jest wypłacany w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu. I właśnie dobiega miesiąc lipiec, koniec miesiąca lipca i warto też podsumować, ale też zachęcić osoby, które mogą złożyć swój wniosek o dodatek, o to, aby skorzystały z tej możliwości. Do tej pory zostało złożonych ponad 125 tysięcy wniosków. Dodatek solidarnościowy to 1400 zł miesięcznie dla osób, które straciły pracę po 15 marca w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski można składać tylko elektronicznie przez platformę PUEZUS. Niemal 60% Polaków nie planuje wakacyjnego wyjazdu, a 32% spędzi urlop w kraju. Tak wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prawie 3/4 Polaków pozytywnie ocenia sytuację swojego budżetu domowego, a ponad połowa deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na ich sytuację finansową. Z badania wynika też m.in., że rosną wydatki Polaków na podstawowe potrzeby, takie jak żywność czy utrzymanie mieszkania. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Na Wall Street solidne wzrosty. Najbardziej zwyżkował technologiczny Nasdaq o 1,35%. O 300% poszły do góry akcje Kodaka. Balansujący od lat na krawędzi bankructwa pionier fotografii ogłosił wejście na rynek leków. Spółka podpisała umowę z rządem Stanów Zjednoczonych na produkcję składnika leku na koronawirusa i otrzymała $765 milionów pożyczki. Waluty: euro kosztuje 4,41, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,10, a za brytyjskiego funta płacimy 4,88. Jeszcze pogoda, Ola Rzeczek. A słuchając relacji z Hani, tak sobie pomyślałam, że turyści, którzy wakacje spędzają nad naszym polskim morzem, mają dziś po prostu więcej wrażeń. Dźwiękowych, bo zachodni wiatr nad Bałtykiem daje wyraźniejszy efekt, a do tego są większe fale i można podziwiać chmury, a tych dziś nie zabraknie. I krzyczą jagodzianki. I inne bułki. Na przykład. I popcorn i tak dalej. A wiatr wciąż w porywach może osiągać prędkość do 55 km na godzinę. Spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta na termometrach, a tu zresztą też bez rewelacji. Maksymalnie 18-19 stopni nad samym morzem, w głębi lądu, w zachodniopomorskim do 22, w pomorskim do 21. A na dodatek nad morzem dziś może przelotnie padać deszcz, miejscami już pada, czyli polskie lato w pełnej krasie. Przelotnie padać może też na Kujawach, Warmii i Mazurach.

białe koronki. Już w głębokiej nocy słychać zimy srebrne dzwonki. O, ja muszę mieć dziewczynę. Nas ugości słońcem w swych ogrodach, podaruje nam pierścionki ze szczerego złota. Ja muszę mieć dziewczynę. Muszę mieć dziewczynę. Do usłyszenia w poniedziałek. W tej chwili za 18,5 minuty 8 ruszamy. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i właśnie w Hani jesteśmy. Od samego rana jest tam dokładnie nasza specjalna wysłanniczka Izabela Woźniak. Dzień dobry, pani redaktor, ponownie. Dzień dobry, panie redaktorze, raz jeszcze. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda stanowisko pracy pani redaktor, to proszę bardzo, ranek w Trójce na Facebooku. Nie mogę się napatrzeć na to zdjęcie, bo widoki są z balkoniku przepiękne. No z takiego tarasiku jestem tutaj na drugim piętrze w jednym z hoteli. Jest jeden z najwyższych budynków w porcie, w Hani, bo tu budynki są takie niskie. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Nie zasłaniają widoków. Piękne morze. To co, na ryby się wybierzemy? Wybieramy się na ryby. Aha. Bo przecież Kreta słynie ze wspaniałych owoców morza. No ale żeby złowić taką piękną sztukę, na przykład dragonfish, trzeba się wybrać w morze na połów. No i na taką wycieczkę zabrał mnie Wasilis swoją łódką. I sobie popłynęliśmy z Manolisem oraz z Izą, czyli sołtysową na kretowisku. My boat is small. Moja łódź jest mała, tradycyjna. Włożę coś tu, bo potem wrzucę to do morza. Za 2 godziny tam wrócę. Nie bój się, to nie jest dynamit. Co to jest? Cukinia. Liście cukinii. Widzisz, że tutaj jest kamień? Cukinii. To liście cukinii. Niektóre gatunki bardzo lubią. To wyrzucę to tam do wody i po 2 godzinach wrócę w to miejsce. I coś złowię, mam nadzieję. I hope. Wait. Okej. Jedzonko dla ryb przesunę. Tak, żeby ciebie nie związano i nie wrzucę. Jeszcze taka niegrzeczna to nie jestem. Co tu się łowi? Zależy to od tego, w jaki sposób się łowi. Czy się robi to siatkami, harpunami, wędką. Są czasem barakudy, stira. Ryby białe to są te, co pływają na wierzchu, a czarne, jak na nie mówimy, wchodzą w kamienie na dnie. A Wasyli jak łowi? Zazwyczaj hacykami. Big fish, tuna fish. Aha, a what's this? This is Luchosaurus Scarmos, we say here. Nie znam to jeszcze. You decide now. Decyduj teraz. Wrzucamy do morza, czy zabieramy? To jest sink. Mamamu, cię nam na chłosę, teraz pomóż teraz bardzo. Wiesz, co teraz powiedział? Gdybym teraz tutaj był sam, to na pewno by się w morzu nie wylądował. A ośmiornice, jak się łowi? Nowy sposób, jaki tu używamy, to jest taki harpun. To trzeba nurkować albo przy brzegu. Trzeba wypatrzeć, gdzie one się chowają. Tutaj możemy zobaczyć te ośmiornice, czy w ogóle nie? No nie ma. Było tak łatwo zobaczyć ośmiornicę. I złowić. Co? Na ten. Żółw. Kacy, kacy, kacy i za. Taki brązowy. A, to raz widzę. Zaraz będzie. A, widzę. O, jaki fantastyczny. Manolis, rób zdjęcie. I on jest tu jeden, jedyny? Many. Jest dużo, ale on jest prawie każdego dnia. Wieni, pera. O, jest. On jest ogromny. Gareta. Tutaj na tej plaży składają jaja. Mają tutaj swoje gniazda. Izabela przyjechała raz i za pierwszym razem zobaczyła żółwia kareta. Co to za ryba? Czarna ryba. Nie, no jaka czarna, jak ona jest biała? No, jest tych ryb, co są w kamieniach, w dziurach. This is name Styra. Nazywa się Styra i normalnie rośnie aż do 3-4 kg. Ta jest mała. Znowu decyduj, bierzemy czy do morza? Too small, this is kids. We love you, but we eat you later, another time. Bye. No to miałaś szczęście, żeby od razu zobaczyć żółwia. Kareta. Kareta, tak. Żółw był ogromny, piękny. No, podobno miałam wyjątkowe szczęście, bo jest tutaj sporo tych żółwi, ale Płynąć po raz pierwszy łódką i zobaczyć natychmiast, to tak jak Państwo słyszeli, no to było rzeczywiście duże szczęście. I wiem też, że Wasilisowi było trochę smutno, że te ryby no, musiał potem wypuszczać. Bardzo dobrze zrobiłaś. Bardzo dobrze. Tak pomyślałam, szkoda, one były takie małe. To znaczy ja się potem dowiedziałam, że te gatunki tak wyglądają, ale dla mnie one były po prostu małe. No, ja potem słyszałam, że Wasilis namawiał się z Manolisem, że jak mnie wysadzą na brzegu, to potem wrócą sobie w morze i coś tam sobie połowią, tam w to miejsce, gdzie te cukinie wyrzucili. No. Może im się już nie udało. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać. Manolis, zdaje się, mówił po polsku i to całkiem ładnie. Hacek był. Tak, Manolis jest mężem Izy, która mieszka tutaj na Krecie od 30 lat, a wcześniej studiował w Polsce i tak się poznali i o tym też będę Państwu opowiadała po godzinie 10, o Polakach, którzy wyprowadzili się na Kretę. No i Manolis mówi po polsku z takim pewnym akcentem, nazwijmy to. Ale bardzo sympatycznie. O, bardzo. Właśnie widzę to zdjęcie, to jest ta rybka złowiona i wypuszczona później. Nie, to jedną rybę zabraliśmy, to na pocieszenie, żeby Wasilisowi już nie było tak bardzo przykro, to się nazywa dragonfish i kiedy Wasilis ją złowił, to kazał nam wszystkim siedzieć z nogami w górze, bo ta ryba skacze po pokładzie, no ale ponieważ na grzbiecie ma taką, coś takiego takie wystające, jakby kolce i tam jest trucizna, więc jest to groźne. No i trzeba umiejętnie obrać tę rybę, żeby można było się do niej dobrać. No podobno jest dobra, ale ja już nie skorzystałam, może trochę za karę, że te dwie rybki wypuściliśmy. Dobrze zrobiłaś. Naprawdę dobrze zrobiłeś. Dziękuję za uznanie. Izabela Woźniak jest na Krecie. Jesteśmy w Hani od samego rana. Jeszcze będziemy oczywiście Państwu o tym opowiadali. Na razie do usłyszenia. Usłyszymy się za godzinę. Do usłyszenia. Na rację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Hani. Zapraszamy do Trójki. To poranne wydanie audycji. Za 12 minut 8 mamy chwilę, żeby posłuchać sobie Hani. To Hania Rani, już Państwo bardzo dobrze wiedzą. Utwór pod tytułem Sun. Chyba najbardziej słoneczny wybraliśmy do tej Hani. Teraz proszę sobie wyobrazić, że siedzą Państwo sobie na tarasie. Słońce operuje. Morze szumi. Piękne okoliczności przyrody. i się trochę rozmarzyliśmy. Pojawiły się fale i cykady. Mam nadzieję, że Hania Rani się nie obrazi. Ja jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Dołożyliśmy troszkę efektów do tego. Do tej pięknej muzyki. Za 10 minut już 8. Kolega też się trochę rozmarzył, widzę. Tak, mam słabość do Hani Rani. I do morza pewnie też. No oczywiście, to jest połączenie idealne. I do tego słońca, dzisiaj 25 stopni. Czego chcieć więcej? I to u nas w Polsce, nie tylko. Przyrody. No ale wracamy do rzeczywistości prasowej. Bartek Wasilewski, prasa. Jest pomysł na przywrócenie kwarantanny dla przyjezdnych, donosi dziennik Gazeta Prawna. Analizujemy w tej chwili sytuację w innych krajach. Na posiedzeniach rządu i zespołu zarządzania kryzysowego jest rozpatrywany wariant przywrócenia kwarantanny powrotnej w przypadku niektórych krajów. Pod uwagę brana jest na przykład Hiszpania, podkreśla w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodaje, decyzja o tym, czy taka kwarantanna zostanie wprowadzona, zapadną w ciągu 2 tygodni, ale komunikację w tej sprawie rząd zaczyna już teraz, by ostrzec nas, czyli potencjalnych turystów, którzy rozważają wakacyjne podróże. Chodzi też o to, żeby ustrzec przed sytuacją taką, jaka miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Tam rząd wprowadził obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla turystów wracających z Hiszpanii, ale decyzję zakomunikowano zaledwie z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Jest pomysł na przywrócenie kwarantanny dla przyjezdnych. O tym więcej na 4. stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Wyborcza z kolei donosi o dzisiejszym spotkaniu Duda-Trzaskowski. O wolności czy o niczym? O tym na 6. stronie tejże gazety. Rozmowa nie będzie długa. Rozpoczyna się o 9.30, a o godzinie 11 już obaj panowie mają brać udział w spotkaniu z warszawskimi powstańcami. Liczę na konstruktywną rozmowę, mówi Trzaskowski. Co to znaczy? Cezary Tomczyk, szef sztabu wyborczego Trzaskowskiego, mówi wprost, że spotkanie nie powinno się sprowadzić do kurtuazyjnej rozmowy. Pan prezydent powinien usłyszeć kilka słów prawdy o sytuacji wolnych mediów czy samorządów, zapowiada Tomczyk. Jeżeli prezydent podtrzymuje deklarację zasypania chęci podziałów, to jest to dobry moment, mówi Tomczyk. Inaczej na spotkanie patrzą według wyborczej prezydenccy ministrowie, którzy nie mają większych oczekiwań. Wizyta będzie miała charakter raczej kurtuazyjny, o czym więcej na 6. stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Trwają analizy kontrowersyjnego dokumentu. We wrześniu zapewnie zapadnie decyzja co do przyszłości tzw. konwencji stambulskiej. Wczoraj o wycofanie się z pomysłu odrzucenia konwencji apelował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. I do tej sprawy zapewne wrócimy także w salonie politycznym Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. I na koniec Rzeczpospolita. 5 000 za pralkę. W Krzakach. Za pralkę w Krzakach. Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia przygotowano projekt przepisów zaostrzających kary za śmiecenie w lasach. 10-krotne podwyższenie grzywny. Z 500 zł do 5 000 zł. Projekt ten wprowadza też możliwość kierowania przez sądy do prac społecznych polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek wysokości równej kosztom usunięcia odpadów. Ponadto porządku w lasach ma pilnować w całym kraju aż 10 tysięcy mobilnych fotopułapek, które będą przenoszone każdego dnia w inne miejsca, a także dronów, kamer i kamer noktowizyjnych. O czym więcej w Rzeczpospolitej. 5 tysięcy za pralkę w Krzakach. Całkiem dużo, o tym więcej na żółtych stronach Rzeczpospolitej. Te fotopułapki zdają się być takimi skutecznymi dosyć narzędziami. I to ma być niepodważalny dowód w sądzie, co też jest ważne. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Państwa Bartek Wasilewski. To Trójka za 6 minut, dokładnie za 6 minut będzie 8.